In de meeste landen is een nieuwe kwaal en we zijn nog maar bij dit begin. De ene vindt het leuk en de andere abnormaal, al dat zoeken naar een schoonheidskoningin. Doch ik ken er een wonderschone vee, die doet nimmer aan een schoonheidswedstrijd mee. Lulu, Lulu, waarom heb je mij mijn nachtrust ontnomen? Lulu, Lulu, ik loop zelfs nog overdag van jou te dromen. Lulu, Lulu, jij bent wat je noemt een engel van een vrouw. Lulu, Lulu, lieve schat, ik ben zo stapeldom op jou. Van de morgen tot de avond zie ik haar, waar ik ga of sta, het is steeds Lulu. En mijn zenuwstelsel loopt een grote vaart, als het doorgaat moet ik naar een rustig toe. Zie ik een vrouw een rok, dan is het alweer mis, want dan denk ik dat het de rok van Lulu is. Lulu, Lulu, en waarom heb je mij mijn nachtrust ontnomen? Lulu, Lulu, ik loop zelfs nog overdag van jou te dromen. Lulu, Lulu, jij bent wat je noemt een engel van een vrouw. Lulu, Lulu, lieve schat, ik ben zo stapeldom op jou. Als verzamelaar word ik een maniak. Ik heb een poedergom en een nagelschaar. Ik heb een stukje schoenzool en een gummihak, een kimono en een lokje haar van haar. Ik heb het vaak gekust, maar gisteren hoorde ik pas dat het lokje haar van Lulu's keesvond was. Lulu, Lulu, waarom heb je mij mijn nachtrust toch ontnomen? Lulu, Lulu, ik loop zelfs nog overdag van jou te dromen. Lulu, Lulu, jij bent wat je noemt een engel van een vrouw. Lulu, Lulu, lieve schat, ik ben zo stapeldol op jou.